luister via NPO Luister terug. 6 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Duikers hebben in de Verenigde Staten het lichaam gevonden van een derde slachtoffer van het brugongeluk in de stad Baltimore in het oosten van het land. Het is een wegwerker van 38 jaar. Kort na het ongeluk, ruim 1,5 week geleden, werden al 2 lichamen geborgen van andere wegwerkers. In totaal kwamen er 6 mensen om het leven. Naar 3 van hen wordt nog gezocht. De brug in Baltimore stortte in nadat een vrachtschip tegen een brugpijler was aangevaren. Oekraïense drones hebben 6 Russische straaljagers vernietigd in de regio Rostov bij de Oekraïnse grens. Bronnen uit Oekraïne melden dat tegenover persbureau Reuters. De vliegtuigen stonden op een Russische vliegbasis. 8 andere toestellen zouden bij de aanval zwaar beschadigd zijn. Volgens de bronnen werden de vliegtuigen gebruikt in de frontlinie. Rusland heeft het nieuws nog niet bevestigd. In Oekraïne kwamen gisteren 3 mensen om het leven bij een Russische aanval in de regio Zaporizhia. En dat gebeurde bij het werk van reddingswerkers na een andere Russische raketaanval. Op een drukke ringweg in de Mexicaanse stad Puebla is een auto gevonden met daarin 7 verminkte lichamen. 5 doden bleken te zijn onthoofd, 1 lijk was in stukken gezaagd. Volgens lokale autoriteiten waren op de lichamen briefjes gelegd met daarop de redenen voor de moorden. Mexico wordt al jarenlang geteisterd door zwaar bewapende, machtige drugskartels die gruwelijke misdrijven plegen. Of de kartels achter de meest recente moorden zitten, is onduidelijk. De Utrechtse studenten die vorige maand op een banga-lijst waren geplaatst, hebben nog dagelijks last van de gevolgen daarvan, zeggen ouders van de vrouwen tegenover Nieuwsuur. Leden van het Utrechtse studentenkoor verspreidden de lijst met namen, foto's, adressen en telefoonnummers van de studenten. Daarachter stonden seksueel getinte commentaren. 2 mannen van 20 werden woensdag aangehouden voor het verspreiden van de lijst. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag met soms wat sluierwolken. Er staat een zuidenwind die aan zee krachtig kan zijn. Het wordt 20 tot 25 graden. In Brabant en Limburg wordt het mogelijk iets warmer. Morgen meer bewolking en kans op regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen model met de eerste 120 kilometer elektrisch. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. Mooi dat je er bent. Want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de 4e eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. komende uur praat ik je bij over alles op het gebied van kunst en cultuur. Elk weekend sta ik op zaterdag en mijn collega Eva Koreman op zondag een uurtje eerder op om je te voorzien van de beste cultuurtips. En dat doen we niet alleen, maar met een gast wiens werk op dit moment ook te zien of bezoeken is. Het is precies 30 jaar geleden dat de zanger van Nirvana, Kurt Cobain, overleed. Hij was een geweldige zanger en muzikant en werd 30 jaar geleden lid van de Club van 27. Een wel erg stille club waar alle legendes die op die leeftijd overleden aan deelnemen. Hij was en is een grote inspiratiebron voor worstelende tieners, muziekliefhebbers en makers van over de hele wereld. En nog steeds van kledingontwerpers. Ik zie nog steeds van die tieners in H&M Nirvana draaien rondlopen, wat me altijd heel erg opvalt. Maar hij was zeker ook voor mij een inspiratiebron. Niet toen ik 5 was, 30 jaar geleden, maar wel zeker daarna. En mijn persoonlijke lievelingslied is dit hele kleine thuis opgenomen nummer And I Love Her van de Beatles. Deze is voor Kurt. Opgenomen. Zeker mooi, ja. Ja. Home recording. Ja, iemand die aan deze club is ontsnapt, want onlangs 28 ja, werd. Zeker. Ik zei het ook nog op mijn verjaardag trouwens. Oh, kijk. Zo, nou, dat heb ik wel overleefd. Precies. Letterlijk. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Theatermaker en actrice Kim Karsen, fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik mag komen. Ik stel je even aan ons voor terwijl jij je zegeningen telt. Kim heeft een voorliefde voor absurdisme en experiment. Speelde ooit een voorstelling toen ze performance studeerde aan de toneelschool Maastricht. Die wel heel tof was om te zien, maar niet om te spelen. En wil sindsdien ook dat voorstellingen voor haarzelf een beetje leuk zijn om te maken. Stond afgelopen zomer in volle zalen op onder andere de Parade met Don't Rain on My Parade. Werkte samen met De Warme Winkel, met Florian Meijer. Heeft schoenmaat 39, dat is de meest voorkomende schoenmaat van vrouwen in Nederland. Maar draagt in haar nieuwste voorstelling een paar maatjes te groot. Dat is namelijk, haar nieuwste stuk is We're All Alone in This Together. En dat is een soort Pierrot-achtige clownsvoorstelling over daten, over grensoverschrijdend gedrag en het verschil tussen mannen en vrouwen. Want voelen we ons niet allemaal een clowntje in het datecircuit? De voorstelling is gisteren in première gegaan. De clowns make-up is nog maar net van je gezicht af. Maar je bent hier gewoon. Het zit zelfs nog een beetje in mijn ooghoeken. Net zo uit mijn ogen te peuteren. Maar ja. Het is geen slaap, het is schmink. Het is schmink, ja. Witte ooghoekjes heb ik. Goedemorgen, Kim. Wat goedemorgen. Fijn dat je er bent. En gefeliciteerd met de voorstelling en de première. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Ja, ik zei net al, nu helaas nog wel moe. Maar ook wel opgelucht altijd na een première. En zo dat je voelt, we kunnen een beetje ontspannen. Zo. Het bestaat. Ja, precies. Het ei is gelegd, zeg maar. Ja, mooi. Daarnet was het nog persen en nu ligt hij daar. Ja, Ja, want het is inderdaad, ik heb een doorloop gezien deze week. Mm-hmm. En het was prachtig. En het was eigenlijk, ik realiseerde me de eerste keer dat ik een clownsvoorstelling heb gezien überhaupt. Oh ja. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, ben jij wel bekend met clownsvoorstellingen? Nou, ik heb wel een soort gekke voorliefde voor clowns. En dan niet de... Ja, er is natuurlijk ook altijd een soort horror-enge connotatie met clowns. Vind ik niet zo prettig. Daar hou ik juist helemaal niet van. Ik ben ook helemaal niet van de horror enorm angstig aangelegd. Dus ik kan sowieso nooit slapen. Dus al helemaal niet als ik dat soort dingen kijk. Maar ik ben op mijn 8e ooit door mijn opa en oma meegenomen naar het Russisch Staatscircus. En daar heb ik Popov gezien. Wow. En het grappige is dus dat ik... Er zijn ook we hebben ook foto's gemaakt toen. En er was echt crazy dingen. Mensen die motoren op z'n kop. En daar weet ik wel iets nog van, maar niet zoveel. En Popov weet ik nog helemaal. Hoe was dat? Ja, het was heel mooi. En het grappige was dat het dus... Het was helemaal niet zo grappig of zo. En het was wel grappig, maar... Het was niet zo schreeuwerig of zo als heel vaak clowns worden of zo. Worden afgebeeld of uitgebeeld. Het is heel secuur en het is ook een beetje treurig. En ik vond het was een hele mooie act. En we quoten ook wel echt Popov in de voorstelling. En het was een hele mooie act waar hij... daar zit ook een soort stukje van in de voorstelling met een lamp ook. Welke citaten gebruik je van Popov? Er zit in onze voorstelling ook een stukje dat een lamp de hele tijd beweegt. Ja, precies. En wij zijn natuurlijk met z'n tweeën, dus dat is sowieso echt anders. En toen ik dus 8 was, was hij in zijn eentje en had hij wel een ratje bij zich. En ik weet nog dat dat ratje op een gegeven moment wegging. En toen in een maandje naar boven. En toen ging de act verder en dan was hij alleen. En dat was dan ook zielig. Het gaat ook heel erg over alleen zijn, volgens mij. Clownerie, vaak, of zo. Dan kwam dat ratje op een gegeven moment weer naar beneden aan een parachutje. En dan had hij weer dat ratje. En dat ratje dat liep ook zo op zijn hoofd en... En ondertussen was hij dat heel goed, heel rustig aan het doen. Want ik zeg citeer, maar het is gewoon natuurlijk een stille voorstelling. Ja. Ja, ja, dus, ja, het is, ja. Dus je quote eigenlijk in trucjes beeld, en in ja. Beeld. Ja, ja. En we hebben ze natuurlijk wel verbouwd of zo. Omdat we zijn met z'n tweeën, dus dat is sowieso anders. En ja, het moet ook voor de voorstelling kloppen. Dus we maken er ook iets van voor het onderwerp. Maar ik wou ook graag die... Zit er nog meer ook zo'n hand. En dat is... Ik weet niet of Popov die ook heeft gedaan, maar dat is wel echt een clownscène die door meerdere clowns gedaan is. Dat soort dingen hebben we ook wel echt gebruikt. Omdat we dachten, we willen ook dat gebruiken om dingen te vertellen over ons onderwerp eigenlijk. En het is echt een ambacht. Dat is best wel vet eraan, vind ja. ik. Ja. Voordat we dat onderwerp induiken, neem ons even mee die zaal in. Zeg maar. Wat is het decor? Wat zien we? Ah ja, het is in een black box, wat ik altijd erg leuk vind, omdat je daar dingen magisch kan maken of zo. Black box is gewoon een zaal die helemaal zwarte gordijnen en zo en zwarte dingetjes. En daarin staat een kleiner podium met een zwart-witte geruite vloer. En daarop staan twee grote betonnen muren met daarop weer twee grote betonnen bollen. En die muren, daar zit een soort spleet tussen waardoor we kunnen opkomen. En in het begin zijn wij er niet. En dan komen er wat clowntjes op. Ja, twee clowns. Ja. Kun je iets vertellen over de personages die we ontmoeten? Ja, het gaat dus over daten. Dus we hebben ook wel een beetje gespeeld met zo... Ook over mannen en vrouwen. Want ik ben dus hetero, helaas, wil ik soms bijna zeggen. Ik heb heel veel queer vrienden. Zielig. Vind ik dat echt leuk. Ik denk wel dat heteros wat minder creatief zijn dan queers. Omdat je toch... Ja, ik weet niet, het is toch anders. Ja. Dus we hebben ook wel die rolpatronen die zo op je duwen ook soms wel ook gebruikt om die clowntjes te maken. En ik denk... Wat voor rolpatronen? Dus ik ben... Een vrij onhandig meisjesclowntje. En er zit ook in mijn broekje een soort roze stukje. Dus ik een soort vagina-achtige situatie. In een soort broekje heb ik. Dat is niet alleen bij hetero's zo, hoor. Nee, dat schijnt ook... Ja, dat heb ik wel eens van gehoord, inderdaad. Dat meerdere mensen dat schijnen te hebben. Ik ben een vrij onhandig clowntje. En ik probeer het erg goed te doen, denk ik. Dat mijn personage dat vooral heeft. En ik heb daar veel stress over. Mm-hmm. En Elias, de bruine, dat is mijn medespeler. Heel blij dat hij mijn medespeler is. Die is de mannetjesclown. We hebben ook vaak gezegd dat het zijn clowntjes, maar het zijn ook een soort diertjes. En de mannetjesclown die lijkt het allemaal wat beter te kunnen, maar eigenlijk is dat niet zo. Alleen hij is eigenlijk gewoon beter in doen alsof hij het kan. En hij is meer bezig. Ja, hij snapt beter wat het rolpatroon is, denk ik. Hij twijfelt, lijkt minder te twijfelen. Ja, dus hij heeft zijn, zeg maar, alsof je je script wel hebt gekregen. Ja. En ik niet, of zo. Maar het is niet zo dat hij er echt lekker in zijn vel zit, of zo. Nee. Dat is het ook niet. Dus, en die is ook af en toe wat hoekig en ook soms een beetje agressief. Nou, agressief is misschien een te groot woord, maar wel een beetje zo net te hardhandig. En daar zelf dan ook weer van schrikken en zo. Dat hoort heel erg bij hem. En eigenlijk is er ook nog een derde personage, toch? Ja. Ja. Kunnen we daar iets, kun je daar iets over zeggen? Of moeten we dit gewoon... Ja, dat weet ik dan niet zo goed. Dat vind ik dan moeilijk. Misschien toch bewaren. Ja, oké, laten we het even bewaren. Ja. Ja, er is misschien een derde personage. Ja, ik vond het ook een beetje, want het is inderdaad een clownsvoorstelling. Dat Pierrot, dat zit er ook in. Heb je dat ergens... Ja, waar komt dat vandaan eigenlijk? Pierrot is een beetje zo Italiaans. Ja, dat komt denk ik meer... Ja, misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet klopt, maar ook meer vanuit de Commedia dell'arte hoek, denk ik. Ja, ontstaan. En ook veel in Frankrijk wordt het ook veel gedaan. Ja, het is eigenlijk een. Of hoe ik zie het altijd, maar ik weet niet of dat klopt historisch gezien, als een bepaalde soort clown, een Pierrot. En onze clowntjes neigen, denk ik, ook iets meer daar naartoe. En ik vind het grappig genoeg dat Popov is niet een Pierrot hoor, maar die. Ik vind wel dat die daar mee te maken heeft of zo. En de Pierrot is gewoon nog meer verdrietig. Ja. En minder grappig. En zijn ook iets meer andere wezens. Dus ja, meer soort elfjes. Maar dan dus niet een elfje, want het is een Pierrot. En het is echt meme, pantomime eigenlijk. Daar heeft dat ook meer mee te maken. En ik moest ook heel erg denken aan Alice in Wonderland. Eigenlijk vooral bij jou. Personage. Misschien dat heb ik er zelf helemaal opgeplakt waarschijnlijk. Ja, maar bedoel je ook zeg maar de van Tim Burton de versie? Ja, ja. Oh ja, dat snap ik wel. Misschien ook wel door de kostuum. Ja, Hanna Pierrot heeft de kostuums gemaakt. Ah. Waar ik vaak mee is, heel leuk. De achternaam. Ja, want dat voor deze voorstelling dus al helemaal. Ja, ze heeft ook altijd een Pierrotje, dus als fotootje en zo bijder. En die heeft kostuums gemaakt en ik snap wel. Het heeft denk ik ook met mijn haar te maken. Ook, maar en ook zo. Met jouw blik en met de manier waarop jij in die wereld beweegt. Ja, het is vrij. Het is ook wel een beetje freaky soms natuurlijk. Beetje freaky en een beetje. Ik zou willen zeggen. Nou, met een kinderlijke blik. Ja, ja zeker. Ja, dat zo verwonderd van, oh ja, hoe werkt deze wereld eigenlijk? Dat. Ja, nou, en dat is ook wel echt een principe van clowns hoor. Dus dat ze altijd soort denken, het zit zo, denk ik. En dan zo. Nee, toch niet. Het zit niet zo. Dus ook dat ze eigenlijk niks begrijpen, zeg maar. En niet dat ze, want ze zijn niet dom, dat is, maar ze hebben gewoon een soort. Jip, een vriend van mij, die zei. Ze hebben een heel korte termijn geheugen. Dus ze denken, oké, dat ga ik doen. Dan worden ze afgeleid door iets. En dan zijn ze weer vergeten wat ze gingen doen. En zo kan je. Het is ook, of ik denk dat theater en humor ook vaak de kunst van het afdwalen is. En dat kunnen clowns ook natuurlijk heel goed. Zonder dat kun jij ook heel goed. Dat is dat heb je ook in die voorstelling die je vorig jaar speelde op de Parade ook al. Dat is ook wel denk ik hoe mijn brein echt werkt hoor. Dus het is niet helemaal een keuze, maar wel. Het werkt. Ja, het is wel een keuze. Op toneel is natuurlijk wel een keuze, maar in dagelijks leven is het niet een keuze natuurlijk. Want dat vroeg ik me wel af, want ik dacht als je op deze manier, want dat is een hele grappige voorstelling. En inderdaad ook een hele kwetsbare en gevoelige en persoonlijke voorstelling. Mm-hmm. Ik dacht, als je op deze manier kijkt naar daten en naar liefde. Zit je er dan wel helemaal in? Kun je echt helemaal je overgeven aan die situaties? Want zoals de voorstelling is, ben je er de hele tijd niet echt in. Nee, Heb je de hele tijd een afstand tot... Ja, ik denk dat misschien ook wel een beetje zo is, hoor. En de voorstelling gaat dus ook over grensoverschrijdend gedrag. En dat heb ik zelf ook wel meegemaakt, dus... Ik denk ook dat ik er niet helemaal... Ja, ik denk ook dat ik daarachter ben gekomen... dat doordat je sommige dingen meemaakt... En iedereen heeft dat in meer of min. Zijn mensen die nog veel heftigere dingen hebben meegemaakt. Maar dat je dus ook merkt dat het resultaat daarvan is dat je eigenlijk continu op je hoede bent. Omdat je, wat ik heel erg merkte bij dat grensoverschrijdend, bij zeker bij het, wat ik heb meegemaakt, wat heel erg ook ging over een soort manipulatie of zo, dan je eigenlijk je radar waar je naar hoort te luisteren van of iets, je morele radar eigenlijk, of iets oké is of niet, die wordt de hele tijd genegeerd en wordt de hele tijd gezegd daar moet je niet luisteren, want dat klopt niet, want wat jij voelt klopt niet, en daardoor ga je daar heel erg aan twijfelen, dus daardoor, en het resultaat daarvan is dat je eigenlijk continu over alles twijfelt en daardoor zit je er ook nooit echt in. Dus ik denk wel dat dat misschien ook wel zo is, ja. En dat maakt je wel een heel goed clowntje. Ja. Volgens mij zei mijn moeder laatst dat Kim van Kooten ook zoiets had gezegd. Dat ze heel vaak als ze iets in een interview, dat ze als iets aan het doen is, al denkt, oh ja, dit zou ik ook zo op kunnen schrijven of zo. Dus ik denk ook wel dat, ja, überhaupt theater maken. Misschien dat ik daarom ook theater maak. Omdat ik dat ook makkelijker vind dan het doen. En dat heeft denk ik ook wel, want dat heeft niet alleen met het grensover, maar ik heb ook gewoon hartstikke ADHD en ik ben een vrouw. En volgens mij komen we in de wereld ook steeds meer achter dat we niet zo goed wisten dat vrouwen dat ook hadden. En net als met autisme en zo, omdat we überhaupt gewoon niet zoveel onderzoek hebben gedaan naar vrouwen. En daardoor voel je, of wat ik heel erg herken, en ook bij mijn mede-ADHD'ers en zeker bij vrouwen, dat je de hele tijd voelt, oh, hoe ik het doe is niet de bedoeling. Want ik heb bedacht dat het zo en zo wel kan. Ook echt vanaf kleuter al. En dat is niet de bedoeling. Dus dan, ja, daardoor word je ook, word je eigenlijk die clown ook. Die denkt, zit ook bijvoorbeeld, clowns doen ook vaak heel vaak mensen na. Zo van, oké, jij doet dit, oké, dan doe ik dat ook, of zo. En dat heb ik me ook heel vaak gevoeld. Ook op school en zo. Hoe was je dan anders? Of? Ja, ik zat wel op een leuke school, daar lag het ook niet aan. Ja, ik was ook nog heel dyslectisch. Dus dan bijvoorbeeld hadden we stil lezen. Nou, dat was echt mijn kleine hel, zeg maar. En dan weet ik nog dat ik deed alsof ik las. En dan keek ik ook om me heen. En dan keek, ah ja, die kan heel goed lezen. Die heeft al zoveel bladzijden omgeslagen. En die niet. En ik kan slecht lezen. Dus dan kan ik nu wel een bladzijde omslaan. En dan was ik daaronder aan het tekenen. In mijn laadje, zeg maar. Dus zo, dat is wel, ja, dat is wel een maat van nadoen, denk ja. ik, soort van. En dan mimen. Ja, wel. Van het leven en mimen. Ja, en vooral de hele tijd voelen, waarom moet dit? Ik kan toch zelf heel goed bedenken wat ik doe? Hoezo moet ik dit de hele tijd doen? Dat ook niet zo goed snappen, denk ik. Ook niet helemaal het nut. En ik moet zeggen dat op een gegeven moment heb ik een periode gehad waar ik weer heel erg dacht, oh ja, het is wel heel belangrijk dat je leert lezen. En ik ben nu weer aangekomen bij een periode waarvan ik voel, ja, waarom eigenlijk al die bijles? Ik kan nog steeds niet goed lezen. Zo, het heeft ook niet echt geholpen uiteindelijk. Weet je wel natuurlijk, maar hadden ze je maar leren daten. Ja, precies, ja, dat was leuk geweest. Nou ja, eigenlijk denk ik wel dat dat. Ik denk wel dat op scholen er wel wat mag veranderen, denk ik. Ja, dateles, zou dat een oplossing zijn? Nou, ja, als we het dan toch over grensoverschrijdend gedrag hebben. Ik denk wel dat wij als mensen heel veel dingen leren waarvan ik soms vermoed, ook zeker in de tijd waar we nu leven, waarin allerlei dingen bestaan die anderen, die dingen van ons kunnen overnemen. Computers, weet ik veel wat allemaal. En dat we niet heel erg goed leren met elkaar om te gaan, bijvoorbeeld. Terwijl ik denk wel dat school daar ook heel erg voor is, hoor. Ik denk ook dat daarom thuis onderwijs bijvoorbeeld niet zo prettig is, omdat je dan niet echt dat leert. Maar dat is meer het leren van, nou, hups, Ik ga maar doen en we zien wel, zeg maar. En niet het daar ook echt over hebben of zo. Dus ik denk wel dat daar iets in te halen valt. En ik denk ook wel dat mensen daar ook wel mee bezig zijn, hoor. Dus dat dat ook wel groeit. Van wat is nou eigenlijk belangrijk om te leren? Ja, misschien op latere leeftijd dan pas, of? Ja, maar ook wel, ik denk ook wel dat schoolsystemen ook wel aan het veranderen zijn. Maar je ziet een soort, ja, tweesplitsing. Soms wordt het juist ouderwetser, soms wordt het juist wel meer zoals in Finland bijvoorbeeld of zo, weet je wel. En hoe maak jij? Hoe ontstaat er een voorstelling? Want je bent toch wel altijd in contact. Als je een voorstelling maakt, het lijkt zelfs als je een solo maakt, je bent niet in je eentje. Nee, je bent nooit in je eentje. Nee, maar dat is, ik denk dat eigenlijk, dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Want ik dacht vroeger altijd dat je, als je een solo maakt, dat je dat in je eentje moest doen. Wat ik niet zo goed kan, omdat ik dan een beetje, dat hoort ook bij ADHD, dan verdwaal je echt in de tijd. Ik heb niet zo echt tijdsgevoel. Dus dan voel ik een soort van, ja, wat moet ik met die enorme dag doen dan? En wanneer is het dan? En dan, oh, het is al wel al het einde. Oh, Zodat dus je bent altijd met mensen, dat vind ik heel fijn. Ook om te kunnen, ik zeg altijd, ik kots het. En dan kunnen we het samen verzamelen. Dan bouwen we daar weer een heel vies in. Sorry. Goedemorgen. Het is te vroeg voor dit. Maar dat je zo kan spuien en ook kan pingpongen met elkaar. Mm. Maar het begint wel vaak ja, met soms ook hele simpele ideeën. Ik denk dat ik wel vaak werk maak wat ook altijd dicht bij mijn eigen leven ligt. Maar ik weet niet per se of daar de ideeën per se beginnen. Dus ik wou nu bijvoorbeeld al heel lang heel graag iets doen met clownerie. En toen gingen mensen vragen, maar waarom vind je dat eigenlijk zo vet? En toen kwam ik er eigenlijk achter. Ik voel daar iets bij, omdat ik dit herken in clowns. En ik wou ook iets maken over daten en over grensoverschrijdend gedrag. En dan wordt dus dat een soort snowball effect of zo. Ik weet eigenlijk niet. Het is meer een soort van alsof je een klein nootje hebt en je breekt het open. En er blijkt eigenlijk veel meer aan de binnenkant te zitten dan dat er vanaf de buitenkant lijkt te zijn. Want dat grensoverschrijdende gedrag is in de voorstelling ook, dat vind ik juist het mooie, komt ook door die verschillende rolpatronen waar jullie allebei dus heel erg in vastzitten. Ja, zeker. Ja. Ja, omdat ik ook wel denk dat dat ook wel echt, ja, niet bij al het grensoverschrijdend gedrag, maar ik denk wel dat dat er ook wel onder ligt. Dat wij als cultuur, hè, zeg maar, wij als iedereen allemaal, dat die rolpatronen en ook het niet emanciperen van mannen. Want dat denk ik vaak. Ik denk dat best wel veel. Ik zie heel erg om me heen dat vrouwen best wel emanciperen. En dat mannen eigenlijk daar nog best wel achterlopen. En daarmee bedoel ik niet van je lopen achter sukkels. Maar wel dat je voelt eigenlijk dat daar een soort, alsof er 20 jaar verschil in zit, bijna. En ik denk ook dat heeft deels te maken met dat het moeilijk is om een geprivilegeerde positie op te geven. Maar het heeft ook te maken met, denk ik, dat je als man altijd geleerd wordt dat je niet mag praten en voelen. En om te emanciperen moet je praten en voelen. Dus het is een beetje, je moet leren zwemmen, maar je moet er op de fiets heen. En je zegt, ja, maar ik kan niet fietsen, dus ik kom nooit bij het zwembad. Dus ik denk dat dat wel een probleem is waar we het misschien over moeten hebben met elkaar. Ja, wauw. Nou, als iets een conversation starter is, dan is het wel deze voorstelling. Ik vond dat wel. Dat zou fijn zijn, ja, misschien. Ja. Dat zat er heel erg mooi in. En wat ik ook nog wilde zeggen, of wat ik nog wilde meegeven, is dat er zitten dus net van die hele poëtische kleine momenten in. Of klein, ja, best wel ja, kleine momenten. Ja. Wauw, die hebben me echt. Ik heb echt gewoon bij een doorloop gehuild. Oh. Bij een clownsvoorstelling waar ik heb nooit een clownsvoorstelling. Ja. Ik was echt ontroerd. Oh ja, dat is wel fijn om te horen ook. Ja. We hebben dus nog helemaal niet veel gespeeld. Dus dat wou ik ook heel erg graag. Omdat ik denk ik ook voel bij dat daten dat je soms zo. Ik voel voornamelijk heel veel chaos en gekrabbel en geglij en uitgevallen en gedoe. En af en toe voel je heel even zo. Oh ja, maar wacht, dit is toch wat we zoeken of zo? Of dit is het toch? En ook, dat is ook denk ik wat ik voel. Dit is het toch? Of is dit het? Ja. En dat je dat soms ook in je eentje voelt. Wat ook een beetje gek is eraan. En soms voel je het wel samen. Maar dat wou ik ook wel in de voorstelling. Ik wou ook wel dat je voelt waarom je dat steeds. Je moet wel snappen waarom je dat steeds weer gaat doen of zo. Ik geloof sowieso wel dat mensen niet gemaakt zijn om alleen te zijn. En ik denk dat ik iemand ben die zich ook wel veel eenzaam kan voelen. Ook al zijn we met elkaar of zo. Eenzaamheid en alleen zijn is ook gewoon niet hetzelfde natuurlijk. Dus ik wou ook wel dat je voelt van, oh ja, maar er is iets wat zij zoekt. Waarvan ze wel een soort af en toe een soort iets te pakken heeft. Maar dat is het toch of zo. En dat gaat voor mij ook heel erg over magie of zo. Ook tussen mensen gewoon bedoel ik. En ook met jezelf. En ook iets waarvan ik voel. En dat vind ik soms moeilijk met mijn generatie. Dat ik denk dat je magie moet bouwen. En dat dat ook moed kost. En dat dat ook gênant kan zijn. Want iets geven, dat is ook iets geven of zo. En dat ik vind soms door alle Tinders en zo is het ook zo van, ja, het moet leuk zijn. En dat moet het dan nu zijn. Terwijl ik ook denk, ja, het is ook een keuze om het leuk te gaan maken of zo. En om dat dan te durven. Terwijl ik tegen mezelf ook soms moet zeggen, het is soms ook goed om te denken, dit is niet leuk. Ja. Want ik denk dat die drang naar die magie of zo, of ook het optimisme daarin mij ook wel echt op plek heeft gebracht waar ik echt niet had moeten zijn. Mm. Omdat ik veel te lang dacht, oké, maar dit is toch, je moet er toch voor werken, dus dan kom op. Is dat niet ook inderdaad zo, dat zie je ook in zo verschillende generaties van, oh ja, we moeten er wel voor werken, want mm-hmm. de mensen die net voor ons, die hebben er te weinig aan getrokken, ja. En daarvoor hebben het te heilig gemaakt. Ja, en, precies, en daar ja. zit je dan het zo, ja, precies. Ja, zo op de rem, op het gas, op de rem, op het gas, ja. Ja. Ja, dat is denk ik ook wel zo, ja. Eén voet op de rem en eentje op het gaspedaal. Ja, en niet gewoon rustig om en om, ja. Maar ja. Ik zit naar de tijd te kijken. We zitten alweer op een half uur in dit uur. Ja, dat gaat snel. Voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Ik heb vanmorgen theatermaker, actrice en clown Kim Kaarsen te gast. Ja. En we hebben het over twijfelen, over proberen, over de liefde, over mime, over ja. doen alsof. Over moed. Over moed. En we duiken nu in jouw cultuurtiplijst. Oh, leuk. En zullen we beginnen, want net begon je voordat we hier zaten ook over Erna Sasse, ja. De schrijfster. Ja. Zullen we beginnen met de boeken? Want je hebt meerdere boeken van haar getipt. Ja, ik ben iemand die dan zo van één iemand dan alles doet, zeg maar. En niet, dat heeft ook iets te maken met als ik dan eindelijk iets gevonden heb, dat ik dan denk, oh chill, dit is goed of zo. En ik heb haar boeken pas leren kennen 3 jaar geleden of zo. Maar ze schrijft al veel langer. En ik vind dat ze echt prachtig schrijft. Het is echt, het is voor ook voor jongeren ook, zeg maar. Maar ik vind dat onderschat wordt. Want ik vind eigenlijk dat vaak de leukste boeken. Ik vind dat eigenlijk dat voor mensen is gemaakt. Is dat gewoon de toon die een... Ja, het heeft denk ik ook iets te maken met dat er dan ook vaak humor in zit. Oh ja. En ik daar ook, ik ben heel erg van en, dat zit ook in de voorstelling. Lachen en tranen. Ja, precies. Ja, dat hoort ook heel erg bij die clowntjes en zo. En dat zit ook heel vaak in die boeken die ook voor pubers zijn. Zit vaak ook veel humor of zo, veel lucht. Maar ik vind het vaak daardoor veel meer raken. Mm. Omdat als je dus alleen een brok zwaart, dan ik heb daar ook een soort afstandelijke reactie op van, jeetje. En dan wil ik het ook niet meer binnen laten komen. Terwijl als ik het allebei krijg of zo, dan kan ik het aan. En dan durf ik ook daar naartoe te gaan. Ook naar de treurige kant te gaan of zo, denk ik. Dan durf je ook naar de zwaarte te gaan. Ja. En is dat ook die kinderlijke blik een beetje? Of die... Ja, misschien wel. Nou ja. Opener. Nou ja, of inderdaad, of is het kinderlijk, of is het gewoon dat ik dus heel veel dingen niet zo goed snap, omdat ik ze allemaal anders zou doen. Ja, en kinderlijk is ook zo goed. Bij gebrek aan een beter woord. Ik bedoel meer. Ja, maar ik vind kinderlijk ook niet een negatieve connotatie heb, hoor. Maar meer om even uit te leggen wat ik daar dan. Wat als jij dat zegt, dan denk ik inderdaad dat het dat dan vooral is. Want ik ben erg fan van kinderen. Op een positieve... Van alle kinderen. Ja, precies. Alle kinderen. Zeker van de manier waarop ze in het leven staan. Want wat is dat dan? Gewoon een openheid? Ja, ik denk dat mensen soms afleren. En ik denk dat school daar mede oorzaak van is om te leren. Dus ik denk dat wij helemaal niet leren. Wij leren vooral hoe je een toets haalt. En hoe je daar weer zo snel mogelijk vanaf komt. En hoe je eigenlijk voorbij je deadline komt, maar niet over intrinsieke motivatie. En ik denk dat kinderen dat nog heel erg hebben. En dat ik denk eigenlijk dat als we onze kinderen dat niet afleren, dat je dat gewoon blijft houden. Maar dat is heel vet, vind ik. Dat hé, wat is dit? Het kan open. Er zit iets in. Gadver. Hier, op jou. Sorry. Ik weet niet, ik vind dat best wel vet. Zo. Het is ook heel... Het is ook heel moedig, denk ik. Ja, mooi, ja. Terwijl ik weet, inderdaad, dit voorbeeld, daar heb ik er minder van. Maar ik moest laatst ineens, stond ik in de supermarkt, en toen dacht ik ineens, de bolsjewieken. Weet je, had dat zo'n flashback naar een les. Ja, ik dacht, waarom, wat... Waarom weet ik dit nog? Ja, maar ik weet dus niet genoeg. Je weet alleen het woord, eigenlijk. Ja. Ja, dat vind ik dus jammer. Ja, ik vind het ook heel jammer. Ja. Want het was ook leuk als je zegt, de bolsjewieken, weet je wel. Die leuke... Precies. Ik weet dit ook niet. Nee. Ik heb heel weinig geschiedenis gehad, terwijl dat eigenlijk best wel leuk is. Maar Ja, maar je, nou goed. Ja, maar ik denk ook dat dat komt omdat de toetsvraag... Ja, hoe heet ze? Die bij Zomergasten was. Bibi de Montag. Vertelde dat ook heel erg. Ja, dat ging over veilig lezen. Heel weird. Dat het zo gaat inderdaad over dat je dan... Heb je een boek gelezen, heb je zo helemaal kunst meegemaakt... en die dingen gevoeld. En dan zo, wat voor kleur jurk had ze aan? Zo, ja, want dat wil ik nu weten. Zo, je wilt toch weten, wat voelde je? Ja. Wat heb je, waar was je? Of zo. En dat vind ik bij de als je alleen nog weet de Bolsjewieken, dan weet je, ja, dat is dus wat voor kleur jurk had ze aan. Ja, rood, denk ik. Ja, precies, ja, dat denk je dan ook, dacht ik ook meteen. Ja, toch? Maar dat komt door de De boeken die je hebt getipt van Erna Sassen zijn Zonder titel en Neem nooit een beste vriend. Dat is een tweeluik. Ja. En het boek Er is geen vorm waar ik in pas. Ja. Waarin ik pas. Over een meisje dat een relatie krijgt met haar leraar. Ja, ja, ik vond dat een zeer herkenbaar boek. Het was ook heel grappig. Ik ging het lezen en toen zei een vriendin van mij... Oh ja, trouwens, het gaat wel over een meisje die met haar leraar is. Toen zei ik, oh, dat geeft niet hoor. En toen was ik het aan luisteren. Ik vind het heel mooi in dat boek. En dat vind ik heel knap geschreven. De gebeurtenissen in het boek zijn niet zo heftig. En ook omdat ik voel vaak... Kijk, die heftige gebeurtenissen, dat is heel heftig. Maar daarvan kunnen we denk ik als maatschappij heel makkelijk zeggen... ja, inderdaad, dat is heel heftig en dat mag ook niet. En terwijl het gebeurt continu. Dus eigenlijk lossen we daar niets van mee op. En wat ik hier heel mooi aan vind, is dat zij heel goed beschrijft... de vaagheid van zo'n relatie. En ook hoe dat overgaat van een soort van prettige vriendschap... en een soort van prettige uitvalsbasis waar je je wel begrepen voelt. Het gaat ook over een meisje die zich ook... Ja, die ook, zoals wat ik ook zei over die clowntjes... die zich ook ja, niet helemaal erin voelt zitten, zeg maar. Die ook een beetje aan de rand staat van de klas. En niet omdat ze stom is, maar meer omdat ze gewoon wat een beetje anders denkt en zo. Ze heeft ook geen gedoe, hoor, met die klas. Maar wel gewoon, ze voelt zich anders. Ik denk dat ook veel mensen zich anders voelen. Terwijl we, ja, dan ben je dus allemaal weer hetzelfde natuurlijk. Maar dat eigenlijk best prettig begint en dat dat toch... echt niet oké is. En dat vond ik heel... Dat was eigenlijk denk ik voor het eerst dat ik iets... wat zo erg op die rand zat. En dat vond ik zo goed beschreven. Terwijl het eigenlijk echt over de rand is. Het is er echt over. Maar ook het gevoel van dat je dat eigenlijk ook voelt... ja, maar het is eigenlijk niet zo erg. En ik moet hier eigenlijk juist blij mee zijn. Want dit is leuk. En ik mag blij zijn dat ik dit krijg of zo. Van die leraar. Of... Ja. Ja, en dat is herkenbaar, want het is ja, een verhaal... dat is wel herkenbaar, ja. Dat je zo voelt... ja, en ook, dat is echt heel goed. Hij legt eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid bij haar. En dat is dat herken ik ook heel erg. Dat er tegen je gezegd wordt... Oh, jij bent zo volwassen, je bent eigenlijk volwassener dan ik. Terwijl je 14 jaar verschilt en iemand je baas is. En jij... stagiair bent, bijvoorbeeld. Mm. Dus en zij is dan 17 en zit op een middelbare school. En hij is... Ik vind het ook heel goed, het is een vrij jonge leraar. Dus het verschil is niet... Het is niet alsof ze met een... Snap je? Ik vind... waardoor dat het maakt het heel ingewikkeld. En het maakt het... ja, ik weet niet. Het maakt het niet zo makkelijk om voor haar... Of je ziet heel goed voor haar hoe moeilijk het is om te snappen... dat het eigenlijk niet oké is. En dat zij... Wat zij voelt, dat klopt, eigenlijk. Dus eigenlijk wat jij ook doet in de voorstelling die ik van je heb gezien... Namelijk, ja, neemt mensen zo heel speels en heel associatief mee... best wel een grens over. Of nou, ja, en dan moet ik niet dat je mij letterlijk... maar zo van, je gaat heel erg makkelijk mee. Haha, leuk, leuk. En totdat je dan voelt, oh, fuck, dit is eigenlijk niet... Ja, en dat is heel erg wat ik herken gewoon van het zelf mee te maken. Dat je hebt het pas veel te laat door of zo. Of je voelt, er is eigenlijk de hele tijd wel een soort ondertoon, hoor. Maar je... Het moment dat je het echt door hebt en dat je ook snapt wat je door hebt, eigenlijk dat je bewust onbekwaam bent bijna, dat duurt heel lang. En dat is zelfs iets waar ik nog steeds mee bezig ben. En dat is ook wat deze systemen denk ik doen. Dat is ook het victimblame wat gewoon heel diep in onze cultuur zit. Dat je toch altijd, ik heb nog soms opeens ook wakker word, dan denk ik misschien heb ik het allemaal wel helemaal bedacht. Dus niet eens, misschien was het niet zo erg, maar gewoon. Misschien bestaat de gebeurtenissen die ik heb bedacht wel niet eens, zeg maar. Misschien. En dat als ik het er met andere mensen over heb, die ook weer hele andere dingen hebben meegemaakt, maar wel uiteindelijk dat principe, volgens mij hebben heel veel mensen dat. Dus opeens denken, misschien. Ja, misschien heb ik misschien het was wel alleen het, in mijn hoofd. Ja. Ik vond ook een. Je hebt een podcast getipt, Geen Kleine Man. Ja. Waar we het eigenlijk al best al eerder ook even over hebben gehad. Over dat inderdaad bepaalde systemen gewoon niet gebouwd zijn op vrouwen. Nee, Ik heb er een fragmentje van klaarstaan. Zullen we even luisteren? Cool, ja. NPO Radio 1. VPRO Podcast. De 10 seconden voor je daadwerkelijk moet overgeven. Ken je dat gevoel dat je zo echt dat zweet zo... dat je het heel warm krijgt? En je voelt van... Oké, dit kan ik niet tegenhouden. Dit is sterker dan mezelf. Op haar 18e krijgt Sophie uit het niets paniekaanvallen. Dus je begint te zweten, je wordt duizelig, heel misselijk, draaierig. Je hart gaat heel snel. De ene na de andere. En ik herinner mij dat echt zo was alsof er een bal in mijn keel zat. Dat was zo... Elke dag. Zo. En dat voor 10 jaar lang. Zo. Ja, en dan komt eigenlijk de angst. Zo. Of dan komt... Ja, ik had hier meteen... Ik heb dus deze podcast... Maar meteen een fysieke reactie op. Ik zit ook meteen een soort van... Ja, dat is heel vet. Ze hebben in Antwerpen de woordkunstopleiding gedaan. Dus ze zijn ook gewoon kunstenaars. Ja, dat merk je gewoon echt aan hun manier. Ja, en dit is een hele wetenschappelijke podcast van hun. En hun andere podcast... Ze hebben ook een Bob gemaakt, ook heel mooi. Collectief Schrik. Ja, Collectief Schrik, inderdaad. En dat is weer heel anders, zeg maar. Maar wat ik hier heel vet aan vind, is dat het dus ook... Zeg maar, de manier waarop ze het maken is dus... zijn kunstenaars. Maar wat ik vond dit gewoon shocking, deze podcast. Ik wist dit niet. Zoals net 70-90% van de patiënten met onverklaarde klachten zijn vrouwen. Ja. Ja, en eigenlijk waar die hele podcast over gaat, is dat er eigenlijk... dat ze eigenlijk zeggen, en daarom heet het ook Geen Kleine Man... dat ze eigenlijk zeggen, de meestelijke onderzoeken zijn gedaan op mannen. En er zijn ervan uitgegaan dat dat dan voor vrouwen ook wel geldt. Maar dan zijn ze iets kleiner. Dus ze zijn mannen, maar dan klein. Ja. Dus ze zijn kleine mannen. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. En dat heeft ook, en dat vond ik een... Maar dat is een beetje spoiler misschien, maar wat ik een heel shocking moment vond, is dat ze beschrijven dat eigenlijk wetenschappers zeggen, ja, maar die vrouwen die zijn zo ingewikkeld om te onderzoeken, want die hebben die cyclus. En dat is zo verwarrend. Want dat eigenlijk alsof ze zeggen, ja, maar dat petrischaaltje is zo vervuild. Terwijl, ja, die cyclus, die hebben wij. Die is er. Die, ja. Dat is niet een soort bijding of zo. En dat vind ik ook heel mooi in de podcast. Het gaat heel erg over echt over alles rondom dit onderwerp. Dus niet alleen noemen ze dan de bikini onderwerpen. Dus de dingen die echt over je baarmoeder en je borsten gaan. Maar ook gewoon dus over ADHD, over überhaupt dus angstaanvallen. En ook over het wel. Dus dat is dan wel meer bikini. Over de pil gaat het en over endometriose. Ik vond het echt... Ja, echt wel shocking. Ik dacht wel, oh my god, dit wist ik niet. En het verklaarde ook wel dingen. Vond ik ook. Ja. En ik merkte ook wel, die uitwerking heeft bij hen ook gehad. Want zij hebben dus de podcast opgenomen. Dat is gewoon een lange soort van audiodocumentaire-achtig. Ja, supermooi. En dan nog allerlei extra podcast afleveringen om alles weer uit te diepen en uit te werken. Want zij merkte waarschijnlijk ook dat er heel veel, er zit zoveel in. Ja. Er zoveel. Ja, en het gaat ook nog heel even over racisme. Dat vond ik ook heel heftig, omdat dat is dan nog, vind ik eigenlijk nog heftiger of zo. Of tenminste, dat zit er dan zeker als je dus ook bijvoorbeeld een vrouw van kleur bent. Nou, dat vond ik heel shocking ook. Dat ik echt dacht, ook bijvoorbeeld over het idee dat wij, zeg ik even, witte mensen, toch een soort idee hebben dat zwarte mensen bijvoorbeeld beter tegen pijn kunnen. En dat er dus echt minder verdoving wordt gegeven aan mensen van kleur. Ja, zo heftig. Zo echt om van te huilen, natuurlijk. En dat dus allemaal... En dat vind ik ook heel goed, dat je zo... Dat ik er bijvoorbeeld achter kwam, oké, het is dus niet per se normaal dat de dokter bij alles zegt, ja, je bent waarschijnlijk gewoon moe, ga maar even slapen. En het komt wel, of je hebt een beetje stress, zeg maar. En dat ik nu ook een hele fijne huisarts heb die dat dus ook niet doet. Dus dat je ook voelt, oh ja, maar dan ga ik ook ergens anders heen, zeg maar. Want dat vind ik ook wel interessant. Dat is niet zo dat het alleen mannelijke artsen zijn die dat doen, want het zit dus ook helemaal in de opleiding. Dus er zijn ook vrouwelijke artsen die dat doen, want je leert dat gewoon. De medische kennis. Ja. Ja. Ja. Het ligt gewoon meer aan wat we weten. Ja, we weten het gewoon niet, eigenlijk. Nee, ik vond het ook erg Ja, heel interessant en shocking en heel erg mooi gemaakt. Ja, super mooi gemaakt. Ja, en al hun, eigenlijk bijna alles hoor, wat ze maken, is mooi gemaakt. Dus. Ja, dus zeker een goede tip. Je hebt best wel wat series getipt. ik wil er eentje uitlichten. Nou, ik vond Fleabag ook wel een hele mooie, omdat ik ook heel erg aan jouw manier van maken en jouw blik moest denken. Fleabag, ja, misschien kun jij vertellen waar de serie over gaat. Fleabag is een Engelse serie van Phoebe Waller-Bridge. Hoop ik altijd dat het goed uitspreek. Over een meisje, vrouw, die... ja, de eerste twee afleveringen vond ik grappig, vond ik best hard. En voelde ik ook zo, oh, is dit dan ook... Want het is comedy, maar het is ook tragisch. Maar het begint voornamelijk comedy. En de eerste twee afleveringen dacht ik een beetje zo... Oh, het is ook een beetje zo dat ik dacht... Oh ja, nu gaat het heet over seks. Is dat ook dan omdat je een vrouw bent... en je eigenlijk een beetje in deze mannencomedy-wereld moet ellebogen... waardoor je ook moet laten zien... Ik durf ook wel wat, hoor. Terwijl dat ontvouwt zich helemaal in de serie. Ik vind het moeilijk altijd om over Fleabag te vertellen... zonder dingen te spoilen, maar... Snap ik. Nou, wat ik dus mooi vond, waardoor ik ook aan jouw werk moest denken, is zij heeft dus de hele tijd contact met ons. Zeg maar, wij kijken de serie en zij stapt af en toe uit een situatie om ons te vertellen. Nou, dit is dus de situatie. Weet je, ze doorbreekt de hele tijd. Ja, maar daar doet ze ook iets heel interessants mee. Want vaak als je in de camera wordt gesproken, is dat vaak zo'n monoloog interieur eigenlijk. Dus dan hoor je zo de echte wereld van iemand. En zij draait dat eigenlijk om, vind ik. Zij houdt eigenlijk iets hoog tegenover zichzelf dus. Want wij zijn haar zelf. Mm. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, maar daarom moest ik net ook aan jouw werk denken. Want je vraagt je ook af... in hoeverre kun jij in de situatie zitten waar je in zit... als je de hele tijd eigenlijk met ons bezig bent... en naar ons doel iets hoog aan het houden bent... En dat vond ik zo, dat aan dat clowneske en aan dat soort van met afstand... Ja. Altijd in die situatie zitten of met... Zij doet dat supermooi inderdaad. Ja, dat voel je ook heel erg. Dat zij ook de hele tijd gek wordt van dat ze dus ook... Ja, eigenlijk er niet in geraakt. En daar in het... Er is ook een tweede seizoen van wat ik eigenlijk nog bijna mooi... Dat is bijna nooit, maar dat nog bijna mooier vind. En daar gaat het ook nog meer daar specifiek over. Over inderdaad hoe zij dat doet. En dat zij dus dingen ook niet echt aangaat, omdat zij de hele tijd... Switch naar showtje eigenlijk. En dat je, en dat ze dus een heel. Zij bekijkt alles heel erg of zo. Terwijl ze het aan het doen is. Dus ook bijvoorbeeld tijdens seks. En ook tijdens emotionele dingen. Dat ze toch even zo. Even eruit schiet. Ja. Of erin juist ligt er. Bij een psycholoog, hele goede scène. Heel grappig ook. Heel. Ja, en het is echt heel grappig ook. Het is heel grappig. Heel grappig, ja. Ja, oké, nou. Fleabag staat genoteerd. En dan vond ik ook grappig, wel iets zwaarder. Ja. Ik vind dat een hele vette serie, omdat het. Ik heb die gekeken omdat ik een voorstelling Schreuners Hond maakte over. Ook over kwantumfysica. Ik hou erg van beta-dingen. En voor mijn gevoel gaat die serie daar ook over, maar het gaat ook over mentale problematiek eigenlijk. Ik vind het sowieso heel bijzonder gemaakt. Het is wel gespeeld door acteurs namelijk, maar het is wel getekend ook. Ja. Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Met computer, denk ik. Dat is het. Ja, en het gaat eigenlijk over de eenheid van tijd en ruimte die niet meer klopt. En dat ze daar een parallel leggen tussen dat en psychische problemen. En dat vind ik dat ze dat heel mooi doen. En prachtig. Ik vind haar ook dat heel goed spelen. Het is zo goed gespeeld en het is zo... poëtisch. Ja, hè? Ja, het is heel mooi. Ja, er zit ook heel veel verlangen in, wou ik zeggen. Maar daarmee bedoel ik, een soort hoop zit er heel veel in. Dat dus ook dat zij soms, dat al die tijden door elkaar gaan... heeft ook heel erg te maken met zij heel erg zoekt naar iets... wat ze niet kan vinden of zo. En dat vond ik ook heel mooi. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, haar vader overlijdt. Inderdaad, ja. Als zij vrij jong is... En vervolgens doet zij het leven. Maar ze heeft ook het gevoel dat ze een beetje afstand heeft tot het leven, toch? Ze iedere keer zo weer de routine. Ja, een beetje dissociatieachtig. Ja. En op een gegeven moment krijgt zij een ongeluk. Ja, inderdaad. En dan komt ze in een soort in twee werelden terecht. Namelijk in de ene wereld waar haar vader wel nog is. Ja. Een soort tussenwereld. Ja. waar tijd niet bestaat, waar alles kan. Ja, en waar hij ook heel erg tegen haar zegt, tijd bestaat niet. Ja. Geloof me, het bestaat niet. Je kan tijd reizen. En zij gaat eigenlijk proberen te communiceren naar de mensen in die andere wereld dat tijd niet bestaat. Omdat hij zegt, dat bestaat niet. Dus dat vind ik ook heel mooi gedaan. Daar hou ik ook denk ik heel erg van. Dat er conceptueel, het gaat natuurlijk ook over verlies en iemand loslaten. En dat conceptueel heel slim gedaan is, zeg maar. Ja, prachtig. En dan heet die serie. Ja. We hebben nog geen hele lijst, maar de tijd is niet alles te doen, hoor. maar wat ik nog wel wilde aanstippen is Gerben Vijand. Ja, Vijand. Ja, Vijand. On Almost Every Page. Ja. Dansvoorstelling. Ja. Ja, meme eigenlijk. Meme. Maar ja, dansmeme. Ja, beweging. Ja, ik vond het een prachtige voorstelling. Zowel sexy als eenzaam. Vond ik heel mooi. Ja. Toch? Ja, dat is het zeker. Ja, zowel sexy als eenzaam. Ja. Ja, ik was heel blij om weer zoiets te zien. Ik vind soms dat er in de theaterwereld, ik zit natuurlijk zelf in de theaterwereld, dat er soms een beetje, dat gaat zo met golven, dat het weer allemaal juist heel normalig wordt allemaal. Omdat er niet zoveel gekkigheid is. En dat het, en het is niet dat dit heel raar is hoor, maar wat ik heel fijn vond is dat het lijkt heel random waar je naar kijkt, maar het is enorm gekozen en het voelt daardoor ook enorm gekozen. Waardoor je een soort heel erg loslaat. En daar gaat de voorstelling volgens mij ook heel erg over. Het gaat ook over daten. Dus ik was zelf ook, dit keek ik vlak voordat ik weer begon met repeteren aan deze voorstelling. En ook over hoe dat zo kan kabbelen en hoe het dan even leuk wordt. En hoe het weer verdwijnt en hoe het weer komt en weer gaat. En over dat je dat dus eigenlijk, dat ook over loslaten gaat. En ik vond het heel mooi dat de voorstelling dat zelf conceptueel ook doet. En dat het met heel weinig uitleg, soms vind ik het jammer dat wij, dat is ook een beetje Hollands, denk ik, dat wij dan zeggen, hebben we het allemaal begrepen? En dat dan in de zaal, ja, inderdaad. En dan, mag je weer naar buiten? Of als het dan nog een ander, dat weet ik veel, als het dan inderdaad over vrouwen of over racisme gaat, van, hebben we het allemaal begrepen? En dan zo, hier is de kraan, mag je je handen even in onschuld wassen? En dan kan je deze week weer gewoon kut doen tegen iedereen. Zo dat, hè? Gewoon de kerk vervangen, zeg maar. En dat vind ik hier heel fijn, omdat het veel abstracter is dan dat. En het veel meer, ik weet niet, het is veel vreemder. En er zit één hele mooie scène in met hele mooie muziek. Die echt gaat over liefde vieren, juist helemaal. Er zitten allerlei, dus ook van die facetten van liefde in. En ik vind spelers ook allemaal heel goed. Geweldig. Doen, ja. Staat genoteerd. Speelt nog tot en met oktober, zag ik. Dus mensen kunnen daar gewoon nog heen. Ja. En moeten dat doen. Ik ben wel toe aan muziek. Wat jij, zullen we naar Elmer gaan luisteren? Ja, leuk. Dit is het nummer Wij van Elmer. Wij zaten tegenover vreemde mensen in de tram, praten onze dode ouders na, zochten een eigen stem. Onze lijven werden aangeraakt door vreemde handen. Wij verstijfden, blote voeten op de rem. Wij zeiden sorry tijdens telefoongesprekken. Schrapen kauwgom van de straten, maar de vlekken bleven vlekken. Wij starten opnieuw elke lente. Ooit lang gespaarde centen, sieren tafels van terrassen in het centrum. Wij braken tanden op de woorden die we smoorden. Zagen tantes veel te dronken worden, onze hoofden werden voller. Verborgen ons in rokken tegen benen van gestoorde moeders. We versloegen alle monsters in het donker. Wij zagen bliksem flitsen als de camera van God, die haar kinderen liet vechten om het laatste stukje trots. Wij gingen slordig om met ons geluk. Wij kusten elkaars harten stuk. Verbraken banden met een ruk. Haalden op appelig omhoog, verrezen muren uit de stilte. Hielden een stokkend betoog en verdronken in de kilte. Ja, geweldig. Elmer. Ja, hele goede tip. Ja, geweldige muziek. Speelt nog de hele zomer op allerlei festivals. Ja, ja. Morgen doet ze een fundraiser bij de Sarijn. Ja. Om de Sarijn te redden. Een queer café in Amsterdam. Ja. Dus daar moet iedereen heen. Om daar dan. Ja, ze is fantastisch. Ja, ja. Bij te zijn en aan te doneren. En verder. Elmer opzoeken is zeker. En ze speelt ook nog gewoon in de zalen, ook in Antwerpen. Ja, zag. Ja, en het is echt vet, want het is en slim en grappig en poëtisch. En het is alles of zo. En dat vind ik echt heel vet. Ja, het is echt een performance ook. Ja. Ik vind het ook. I love it. Ja, ook bijna een voorstelling. Ja. Je hebt meerdere keren plankton getipt, dus dat lijkt me een hele goeie om daar... Ja, plankton, dat is een collectief. Het zijn Sonja van Ooyen en Hendrik Kegels en die maken theater samen. En Hendrik Kegels maak ik soms wel ook theater mee. Dus misschien een beetje preken voor eigen programma, maar dat is niet waar. Want ze zijn dus met z'n tweeën iets anders dan wat ik ben. En zij maken hele mooie dingen. En ik vind soms dat zij een beetje onderbelicht zijn. Omdat ze maken... Ze zijn ook allebei hele lieve mensen die niet zo schreeuwerig zijn. En ze hebben bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt... Om de hoek woont een struik. En dat is alleen maar een maquette. En die beweegt en die leeft, die maquette. En heel vaak staan niet de mensen centraal, maar de dingen. En ik denk soms ook dat mensen dat mensen dan denken... Ah ja, wat is dat dan? Maar het is echt prachtig. Want ik denk dat het namelijk... ook een enorm goede oefening in empathie is. Omdat het dus niet eens gaat over mensen, maar over spullen. En ze maken beeldend zulke mooie dingen. Heel vaak is het ook voor jeugd. Ja. Dat is heel leuk ook. Dus je kan ook je kinderen meenemen. Maar hoe is dat dan? Inderdaad, hoe werkt dat empathie in de hand? Ja, omdat het... ik denk dat wij... toch als je een auto ziet, denk je toch van... Ah, die lampen zijn dan twee ogen en dan de plaat is mondje, zeg maar. Animisme eigenlijk. Precies, ja. En daar doen ze denk ik best wel een aanspraak op. En ze doen het gaat ook vaak wel over hoe wij omgaan met de spullen... of met ook de natuur. En ze hebben nu net een hele mooie voorstelling gemaakt. Er rent een berg voorbij. Ja. En ik vind het echt een beeldend kunstwerk. Maar het is een voorstelling, hoor. Dus... dat vind ik fijn. Ik hou van voorstellingen. Het is ook geestig. Het is echt iets wat je niet vaak ziet of zo. En dat vind ik heel vet. Zij doen echt iets. Ze maken ook alles zelf vaak. En ze zijn soms ook maanden. Die andere voorstellingen om de hoek van de struik. Daar zijn ze echt maanden mee bezig geweest. En het is gewoon echt wel bijzonder. Ja, echt dat je denkt, oh, dit hier kom ik niet vaak tegen. Ja, je hebt net meerdere tips ook. Au revoir, lo. Ik ben heel... Ja. Als ik Frans moet gaan spreken, dan schaam ik me. Maar ik weet niet zo goed hoe je dat zegt. Ik zeg het ook fout. Ik zeg het gewoon niet meer. Nee, wij kunnen geen Frans. Maar het is een prachtige film. Maar dat hele dat pleidooi voor dat beeldende, dat zit daar ook heel erg in. Zodat alles... Ja, omdat ik ben denk ik heel erg allebei die dingen. Dus ik ben en heel... Ik hou heel erg van taal en ik schrijf ook heel graag. Maar ik hou ook heel erg van beeldend. En ik denk dat het gewoon zo'n krachtig middel is. Ook ik was scènefoto's aan het uitzoeken. En dan merk je ook zo dat... Dan wil ik ook de foto's waar echt beeld op staat. Omdat ik anders bang ben. En dat gebeurt omdat de krant dan juist de saaie foto's uitkiest. Terwijl ik denk, ja, maar volgens mij vergissen we ons daarin. Ik denk dat mensen dat heel graag willen zien. En ik denk dat ook op een andere manier... ons kan openen of zo. Nou, ik zou dat willen tippen, vooral als laatst. Namelijk, ga dat zien. Die voorstelling We're All Alone in This Together van Kim. Onze tijd zit erop. Ja. Dit was een uur cultuur. Dit was over eigenlijk een moed om los te laten, was dit uur. De hele uitzending en al jouw tips zijn online te vinden... en alle andere uitzendingen ook. Dankjewel. Fijn dat ik mocht komen ook. Heel fijn dat je hier was. Dit was het voor nu. Heb een heel fijn cultureel weekend. Dit was een uur cultuur en ik was en ben Teddy Tops. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden.